بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، ابر برسا دے نور کا کے، ابر برسا دے نور کا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، آہ طغیانیاں گناہ لگا یا رب، پیار نیا میری لگا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، اللہ نفس و شیطان ہو گئے، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، کر کے توبہ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں مالا، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ مبتلا یا رب ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب نیم جان کر دیا دے شفا یا رب مرض عیسیاں سے دے شفا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا کس کے در پر میں جاؤں گا طالب مغفرة فطرت ہوں یا طالب مغفرت ہوں یا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا کو تیرا ہے آسرا یا رب مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب عاشق مصطفیٰ یا رب دے شہادت مجھے مدینے میں دے شہادت مجھے مدینے مجھے مدینے میں از پے شاہ کربلا یا رب از پے شاہ کر بلا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب واسطہ میرے پیر و مرشد کا کو تو متقی بنا یا رب مجھ کو تو متقی بنا یا رب کر دے جنت میں تو جوان کا کر دے جنت میں تو جوان کا اپنے عطار کو عطا یا رب اپنے عطار کو عطا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے ولادت کے دن ولادت کی خوشیوں کے دن چل رہے ہیں تمام اسلامی بھائی آنکھوں کو بند کر کے یہ مبارک التجائیں کر لیجئے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے اللہ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے سہرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے اللہ پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے سہرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے روتا ہوا جس دم میں درے یار پہ پہنچوں اللہ روتا ہوا جس دم میں درے یار پہ پہنچوں روتا ہوا جس دم میں درے یار پہ پہنچوں اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم اللہ دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے پہرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے, بہتی رہے اکثر شہ ابرار کے غم میں, بہتی رہے اکثر شہ ابرار کے غم میں, بہتی رہے اکثر شہ ابرار کے غم میں, روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے, روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے, یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, پہرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, اللہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مولا ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, اللہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے, یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, پہرائے مدینہ آنکھوں سے دکھا دے, ہو بہر سیا نظر کرم سوئے گناہگار, ہو بہر سیا نظر کرم سوئے گناہگار, ہو بہر سیا نظر کرم سوئے گناہگار, جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے, جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے, یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, پہرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے, دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا, اللہ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا, دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا, دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا, امت کو خدایا رہ سنت پہ چلا دے, امت کو خدایا رہ سنت پہ چلا دے, یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, پہرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے, اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت, اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت, مولا اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت, اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت, بدکار کو پھر روضہ محبوب دکھا دے, بدکار کو پھر روضہ محبوب دکھا دے, یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے پار سے محبوب کی سنت کی لخدمت پار سے محبوب کی سنت کی لخدمت اللہ تک یا تار سے محبوب کی سنت کی لخدمت تار سے محبوب کی سنت کیلے خدمت ٹنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے ٹنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنانے کہ دے بنا یا رب بنا دینے کہ بنانے کہ دے بنا یا رب بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر قریب آئینہ میرے کبھی ریا یا رب قریب آئینہ میرے کبھی ریا بنا دینے کہ بنانے کہ دے بنا یا رب گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہ گار ہوں میں بخش دے مجھ کو نہ دے صدا ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے گناہ گار ہوں میں لائق جہنم کو نہ دے سزا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، میں کر کے تو کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، اندھیری قبر دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، بنا دینے بنا نیک دے بنا یا رہائی مجھ کو ملے کاش نہ شیطان سے، رہائی مجھ کو ملے کاش نہ شیطان سے، حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد، کرف سے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب، کرف سکوں گا کوئی سزا یا رب، بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب، کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے، کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے، شعور و فکر کو پاکی زگی عطا یا رب، شعور و فکر کو پاکی زگی عطا یا رب، بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب، نہیں ہے نا مائے بدکار میں نہیں کوئی، نہیں ہے نا مائے نہیں ہے نا مائے عطار رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب گناہ کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں پائے مرشدی دے شفا پے مرشدی دے شفایا الہی پے مرشدی دے شفایا الہی پے مرشدی دے شفایا الہی مولا تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا میری بخش دے ہر خطایا الہی میری بخش دے ہر خطایا الہی میری بخش دے ہے خطایا الہی صدا پیر و مرشد رہے مجھ سے راضی صدا پیر و مرشد رہے مجھ سے راضی کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی مجھے گیا تار تیری عطا سے مسلمان ہے غم سار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا مولا ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر میرے مولا تجھے پتا کمیلا کا میرے مولا ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی میرے غوث کا واسطہ یا الہی میرے غیر کا واسطہ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى